те чаках, що ли тъгувах сама? Тебе си времето губих, будна изпращах нощта. Що ли тъй дълго те чаках, що ли тъгувах сама? Тебе си времето губих, будна изпращах нощта. Знам ли си ти за мене, нито пък аз съм за теб. Трябваше да мине време, за да го разберем. Знам ли си ти за мене, нито пък аз съм за теб. Трябваше да мине време, за да го разберем. Време, за да го разберем, за да го разберем.